علیہما کہ طلاق ایک دا زنانا نشت گناہ پا دے خز و خاون اولنی باندے ای تراجعا چا دے دوان بیت رجوع کی انزوننا کہ چرت گمانے کہو چا قائم بکی او بد رئی پوری دا اللہ دا پوری دا اللہ دی او بیانوها بیانے لے قومی دا پاردہ قوم یعلمون چا پوئی گی ویزا طلقتم النساء طلاق رجی دی خوا آیات کی رد دے پرسم دا جاہلیت مانی چاہا گئی و دا طلاق و عیدت نہ تیرا ہو خضب طلاق اکڑا چاہا گئی ورزی بتیروش بے بے و تا رجوع کا بے بے طلاق والا بے بے رجوع بے طلاق والا بے رجوع کلچے تاسو طلاق لے زنانا پا بلغنا پس ورسے دے اجلہن نیٹے دے دا پا امسکہن یہ سارے کئی دے لربی معروف ہیں پا قانون دا شریعت سرا او سر رہو ہن یا خوش کئی دے لربی معروف ہیں پا قانون دا شریعت سرا ولا تم سکوہن او مئی سارا وئی دے لرا زرار اندو وجد زرار نا چی زیتے ہو گئی او مئی فعل ذالک چاچو کدا کاری قلن ظلم ہو گئی وقبل زام مانے ولا تتخذ منی سے آیاتنا دا اللہ حضوان توقی متروک بلا عملہ وذکر یاد کی نعمت دا اللہ بتا سی او آغت جرا لے گلی اللہ بتا سو دا کتاب والحکمت او دا سنت خفلنا یعیزکم بیہی نصیحت کی تاوستا بری مذکور باندے وَاتَّقُوا اللَّهَ يَرَوْكَ اللَّهُ نَوْپُوَشَ بِشَكَ اللَّهُ پَرْسُمَانِ پُوِدُنْ كَيَ دَيْن وَإِذَا طُلَّقْتُمُ النِّسَاءَ بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ دا مخاطبہ دا دا اولیاء و دا زنانا و سرا ماقل ابن یسار دا دو اوخی خز طلاق کا ابو البداح نمیو دا ماقل ابن یسار خوروا او ابو البداح طلاق کا عیدت چے تیر شو ابو البداح پا خیمانا شو چے بد میں ہوتو تا خذ ہم خوش آلو چے بیر تا رجوع کی کل چے دی مطالبہ ہوکرا نو ما قل ابن اثار ود ریدا وی دا خور بتا بیر تا نشیز مانا کولے تا طلاق اولا ولے رب العزت حکم راولے گا کل چے تاسل طلاقی کئی زنانا فبلغنا اجلہن ورسے دی نیٹے دیتا متنگ وے دے زنانہ او دل چنکاو کی ازواجہن خپل خاوندان اسرا اذا ترا دو کله چ خوشاله خپل منس کی بالمعروف به قانون دے شریعت سرا ذالک دا حکم یعذ به پدیمانه صحت کی دل شی من کان سوچ وی استاسن چ ایمان لري پلا پورا درسانه من ذالک اسکالکم دانیکا کول پاکواله استاسو پر باطینی وا ترو پاکواله ظاہری والله یعلم اللہ پوی گو تاسو نہ پوی گئی طوان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين بتدبير المنزل أحكام بيان أول مخيولس أحكام ذكر كلا مدى دولسم حكم ده او دولسم حکم مسئلہ دا رضا ذکر کئی دا تیور کولو دا دی رضا پا بارکی دا تیور کولو حکم چی دے دا دری آیاتون دا قرآن کریم کی دے یو آیات دلتا دے دویم دا سورة لقمان سور لسم آیات دے سورة لقمان سور لسم آیات کی وئی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ مَا حُکم کرے انسان تب بارد مور پلار کی حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ بار کرے وی دلر مور ددو وزوف سرد زوفنا وہن کمزور والے سرد کمزور والی نا وفصاله فی عامین او جدا کی دلی دتے او نہ دو کلونو کی دی دلتا وفصاله فی عامین سورۃ احقاف راواڑ وئی بن لسم آیات دا احقاف ووصینا الانسان منگا حکم کلے انسان تا پا بارد مورا پلار کے دی احسان حملتو امو کرہن بارکڑے دلرا موردد کرہن پا تکلیف ودواتو کرہا او زیگا ولے پا تکلیف وحملہ لاس کے گرزول وپسالہ جدا والے داغے سلاسون شہرن درش میشت دی درش میشت دونیم کال دی دا حمل نمراد دے لاس کے گرزول دکا حمل پا گیڑا کے مخ کی ذکر دے حملتو امہ کرہن قودواتو کرہا پا گیڑا کے حمل مخ کی ذکر دے دلتا دا حمل نمراد دے لاس کے گرزول او حمل پا لاس کے گرزول پا معنی معنی صورت مریم وہ اشتم نمبر آیات راوڑا ہوئی صورت مریم وہ اشتم آیات تو گورے التوائی خجی فاتد بیہی قومہا تحملوہو فاتد بیہی راتگیو کو پہیسا علیہ السلام پا القوم تا تحملوہو دا تحملوہو دا ماننا چرا معاشو میں پا گیڑو لگا عیسا علیہ السلام کو پیدا شوئے دے تحملوہو لاس کی راغستے ہو حمل لاس کے گرزول مدیویل یا مریم لقد جیت شیعن فریا تارا تگو کو پیوچی دروغ جن مانی دا خود دروغ بچے درا وڑے دے دا قرآن دری آیاتنو کی دا جداوالی دا معشوم ذکر دے دا تیونا دلتا حولین کاملین او لقمان کی عامین ویلے دے اور صورت احقاب کی سلاسون شہرن ویلے دے دا امام ابو حنیف رحمہ اللہ مسلک دے کہ دا تید ورکول موداد دونیم کالا دا او مستدل پا مسلک کی دا آیات دا صورت احقاب دے او دا حولین کاملین فبارکی دا ذکر کئی چا دا عربی یو قانون دے یو عدد صحیح دے یو عدد کی کسر دے کل کل عدد صحیح سر دا کسر نا ذکر کی تاکہ صورت احقاب کی او کل عدد صحیح ذکر کی او کسر بالکل حذف کی حولین کی اگر کسر حذف کرے دے وہ دا کسر صورت احقاب ذکر کرے دے قید دا کاملین دا کاملین قید والی ذکر کرے دے پدی کی اشارہ دفع دے وہم تا زکر دا حول اطلاق کل کل دا دولہ سمیشتو نا کم ہم کی یو کال چلے اگا کال لے چ دولس میش تھی اگا کالی یو تعلیمی کال لے تعلیمی کال پہ اسکولوں کی تعلیمی کال پہ مدارسوں کی دا دولس میش تین دے تعلیمی کال پہ اسکولوں پہ مدرسوں کی دا نہ میش تے دے تعلیم تبوسوں کا وہ پروس کا لے تو چرتا ہوئے مداوی تو پلان کے مدرسہ کیوں ماں دا کال کے لئے تعلیم طول اللہ تیر کرے دولس میشتے نا تعلیم پا دغا دولس میشتے کی ایلہ نا میشتے یا تمیشتے رکڑی دی دا دیو جن دا کال اطلاق کلے دولس میشتے نا کم کی گی دا کاملین قید دیو جن راوڑے دے چکو دا حول دلتا تی اگا کم رزین دی مرا بلکی حولین مکمل دی لیمن ارادا یوتیم مردو آتا امام ابو حنیفہ وی دا دی دو ٹکو پا منس کے فرق دے دی اتمام او دی اختتام پا منس کے فرق دے اتمام چا دے نفس اکمال تا وی اختتام دیتا وی چا داغی نروس چنی دا قرآن ایو تیم لپس راوڑے دے ایو اختیمین دے راوڑے چا ختم شی پوشولے نو نفس کمال رازی پا دو کلونو لیکن دا اختتام ٹیم اولندے خود لے دے اختتام ٹیم صورت احقاب خود لے دے مسئلہ کی مستدل دا امام ابو حنیفہ میں طریقہ میں تو خود لے کہ مستدل آیات دا صورت احقاب دے پا دے دو آیاتوں کی چہ حول ذکر کردے حولین ذکر کردے کسر حذف کڑا دے او صحیح عدد ذکر کڑا دے کاملین قید دی وجن ذکر کڑا دے چکل کل دا کال اطلاق دا دول سمیشتنا کم ہم کی او کلام کی یو اتمام دے یو اختتام دل دے اختتام دے یو اتمام میرا وڑے اتمام نفس کمال تا ہوئی اختتام دیتا ہوئی جراغن روست سنئی او والدات چدی دا والدات نا آغا والدات مراد دی خجی دا والدات نا یا والدات مطلق مراد دی آغا والدات چگہ طلاق اکلیش دا یو یا والدات عام مراد دی نور سب کنشت مرد سر دیس پیس دا لیک خرول والدات یردین اولاد ہننا والدات مطلقہ یا والدات عامہ والوالدات یردعن اولادہن زنانا میندے دے تیور کی اولاد خپل لرا تیبور کی اولاد خپل لرا حولین کاملین دوکلون مکمل اولی مند پارداغ چا اراد چا غواری ایو تم رداعتا چ مکمل کی تیور کول رداعت تیور کول وعلی المولود لہو یو مولود دے دویم مولود لہو دے مولود او مولود لہو مولود چ دے ویلے کی گی زویتا او مولود لہو ویلے کی گی مولود لہو ویلے کی گی پلارتا عربی کے مولود او مولود لہو مولود زی مولود لہو پلار او یو زمان دا امین مولود دے سو جی تقریر کے جیز من جماعت تا مولود شریف راگلے مولود شریف مولود شریف زی اس پیدا کی گی مولود شریف جی وی عرس مبارک دے عرس مبارک عرس وی وادتا عرس مبارک مانا دا پلان کی سر لوادکو دیر مودا کی گی وادم واد ودن چی شریعت کی دا چلور پور جائز دے دینا اخوا جائز نری دا بابا پا دے کالم عرس دے یو وادے دے کال کو راتنم کی کال کے بل واد دے بل کال کے بل واد دے بل کال کے بل بل کے بل نو دا تپوس پکار دے چی بابا دا مخکنی خزی طلاقین بل واد دے لکو او کنا دا چلور نخزیت عرسون جائز نری چنگے ولکی دا جی عرس مبارک دے دا پلان کے مبارک دے شریعت چی ردا ندی خود لی تت کلیزی کوا تو عرسو نکوا دا دا میشت عرس دے دا دا کال عرس دے وعلال مولود لہو او پا پلار دا دے ما شمانے خوراک ورکولی دے زنانو تا وکسوتو ہم ہن و جامع دے زنانو تا بالمعروف پا قانون دا شریعت مانے بالمعروف قانون در شریعت بلا اسراف ولا تقتیر زیتے و کمے و کی نہیں تکلیف نشور کولے ہونا پس لرا مگر داغے طاقت مناسب سڑے غریب دے ناغد لگن دے کے جامع ولور کی سڑے مالدار دے گران جامع دے ولور کی لا تزوار والدتن بولدہا لا تزوار والدتن لا تزوار فعل مضارع را فعل مضارع منصوبہ شوی را نہ تے ان رست مخ کشتا دے ان ولن پس کے دن دیو حرف نشتا دے مضارع منصوبہ را دا دا باب دا احمار را قیدہ را احمار را کے ادغام منصوبے کے بل پتھا جگہ پتھا خپ الحرکات دے کسر الور کے لئے انسا کے نزا ہر کے بل کسر او پک کی ادغام پکی ہو کا لا تو زوار لا تو زوار لا تو زوار دریوان جائز دی فکر دشا طالب سر پر مرز ہوتا ہوں گردان کے احمار احمار احمار ر دا جماعت کے طالب ناس دا جماعت دیو نواب و جماعت دے اگر وقت کی کورون کی پلشونا لیٹرن نو دے نواب خزا چلا سا گیڑا مائن درد نو باہر تا تلی دا وہ شلخہ ورمانی طالب یو گرد گردان کئی احدو دبا احدو دے وہ احدو دا بن دا زنانا چیزی دے تر نو دا گردان کئی واپس چرازنو احمار احمار احمار ار زنانا را غیل لو غنواب را پاس اولے رے کہ دی جماعت کی چون طالبان دنو وی شڑا وی ولی وی زجی دیر نتلما باہر تنو ما تیل جی پا دو دوزا پا دو دوزا پا دو دوزا وے داغ رڑ چراتوں رات چ رخ مارے رخ مارے رخ دیو او جو لکھا ورا مارے وے طالبان وشڑ دے طالبان خود میں بیزتی وکڑا سار نواب راغلے دے تے جمعہ تا امام تے ویل دی طالبان شڑا وے ولی اگول دغ شان چلو طالبان کی راغختی او طالب تے ویل دی چے کم طالب دے جدی الفاظ ویل لاگے ول سی مون خنی خبر ما بیگا گردان کاو یو گردان میں کرد باب دے احدو دا با اور دیم گردان میں باب دے احمر را میں گردان کردے دے اگر والا سنگ گردان دے کہ مال چی احدو دا با احدو دے با احدو دا بن دے خیلی دے جوڑ کر جی دو دو زاپا دو دو زاپا دو دو زاپا وشو لکھا ورہ مانے وی دا دیم گردان میں کرد احمر را احمر احمر را وی دے خیلی جوڑ کر جی رخمار را رخ دیو اور رخمار را را وشو لکھا ورہ مانے نو دا شانو لا تو زوار را والدتون دیکی دا زور پا لا تو زوار را کی چراغ لے دے دا زور دا ان لن کے ازن ندے دا دا باب دا احمر را قیدہ دا باقی دو احتمال دی لا تو زوار را کی دا احتمال شا چی سیغد معلومی او دا معلومی او دا مجهول فرق پا اعتبار دا اصل سر دے اصل کی لا تو زوار رو نو بے معلوم سی غلا او کہ اصل لا تو زوار روئی نو بے دا مجھول سی غلا دلتا دوانا مانی سیدی سی غلا معلوم ضرر بنور کئی مور پا سبب دخپل اولا پا سبب دخپل بچی مانی او ضرر بنور کئی پلار پا سبب دخپل بچی باندی مور با ضرر نور کئی دا دی الک پلار تا او پلار با ضرر نور کئی دا دی الک مور تا دویم مانا دا مجھولی ضرر با نشی رسید لے مورتا پا سبب دا بچی دے مانے او نپلارتا پا سبب دا بچی دے باندی وعلا الوارسی اپا وارس دا پلار باندی پلار مر لے وارس پاتے دے معشوم دے معشوم تربیت تا ضرورت دے پلار جی جو اندے انو تربیت پلار کاؤں پلار مر لے اس بے تربیت وارسان کئی اپ وارث مانے مثل ذالکا پشاند دیدی پشاند دے چا مطلب دغا طلاق شوی خزا کچیرتا دماشم لپی ورکی نو جام بول ورکی امدار روڑے بول ورکی فین ارادا فی سوالن کچیرتا اوخت خز و خاون جدا والے دماشم انتراز منہم آپ خوشالے سر دیدوانو طرف نو تشاور پا مشورے سر نشت گنا پان باندے فلا جونا علیہما نشت گنا پان مانے و ان عرت تم اوکے تاسی انتستر جو اولاد کم چلب کئی تے ورکول دخل بچو د پارا دغ زنانو لنور تین ورکے بل زنانو لنی سی نشت گنا پتا سے باندے ازا سلم تم کلچ اس پا رہی تاسی ما حاغت سو آتے تم قرر تم کہ تاسو دے خزو پارا مقرر کڑیوی کہ تنخواہ والا مقرر کیا گو تو اس پارا نو خیر دے بلا زنانا والا بے ہونی سی بل معروف او دا سپارت جی کہ وہ پا قانون دا شریعت سرا معروف پا قانون دا شریعت بے تو سپارے واتقوا اللہ ویری کہ اللہ ناو پوشے بشک اللہ پاسمائن تاس کم عمل کے بصیر لدن کہہ دے دیر لسم قانون ذکر کئی عیدت دا متوفان ہا زوجو ہا سڑے ملشو خزا پاتشولا دی عیدت بچوم رئی چلور میشتے و لسر جی دا تعین دا عیدت پدی کی چو شریسا خاص و جنشتا دے وشل خبر مانی جلالین ہا شیوی لا علم لنا لتقرر الله العدة أربعة شهر وعشرة منت دا علم نشتره چه الله عدت صلور میشته ولسر جو ولی مقرر کرده ده ولی مقرر کرده ده اگر که باج خلق ویلی دی چه صلور میشته ولسر جو فقط ده ده پاره دی که ده زنانه چر تا اولادی که اولادی پا گیرده نو دا آغی معلومات به وشی چه ماشمی پا گیردشتو که نشته ده پا چلور و میشتو که پا ماشم که سا گرزی او لس رزی بیده حرکتی بده که حرکت کهی نو پتا با اولا جیگی چه ده زنانه پا گیرده من اولاد شتا که نشتا چای دا وجه ذکر کرلا بنابر هر تقدیر چه دا وجه یا چه دا اللہ که مقرر کروی نو معلل بی علتی نده احا کسان چه اپار چه استاسینا و پریدی بی بینه انتظار وکئی بخل نفسن مانی چلور میشتے الس رضی چلور میشتے الس رضی خاون نے مڑ لے نظران بغم کئی خود دیکھ پل خاون نہ سیوا کپلار مل سورو رے مل سدرے روزن واخ غم نہ کئی دا سیبا اول نئی جمد رادی چر غم زیل ورشو دائی کال دے رادی چر غم زیل ورشو دائی اول نئی اختر دے چر غم زیل ورشو نہ نہ غمون او بے بے نتازہ کوئی کل چورس زنانا اجلہن نیٹے دیتا اجلہن نیٹے دیتا نشت گناہ پتا سمانے پاوت کی چوکی بخپل نفسنو کی بالمعروف قانون در شریعت سرا مانکل سلور میشت اللہ سورزن روستا نکاہ کئی نکاہ کولی جائز دی جائز دی اللہ پوئی گی پا اللہ پاوت تا اس کا معامل کے خبردار دے سور لسم حکم مسئلہ دا خطبی ذکر کئی خطبہ پوشو لے خطبہ اگا پیغام توائی چی دا نکاح پیغام چاہ دا پیش کولے شاگی تا خطبہ ہوئی یو خطبہ دا بلا خطبہ دا خطبہ پیغام دا نکاح او خطبہ تقریر کول بیان کول یو سڑے دا زنانہ سا خطبہ کئی نو دا خطبہ وا پوشلے چکل زنانا پا عیدت کیوی نو اندرون با پیغام دا نکاو تا نپیش کئی وعدہ با موسا نکئی چستا دا عیدت کلا تیر شکو رزما سا با نکاو کے ہاں که تاریز کئی نو تاریز جائز دے دا کنائی او دا تاریز پا منس کلا فرق دے چی کنایہ ذکر کول لشیری پا غیر دا لفظ موضوع لہونا او تاریز دیتا ہو چی او شیر ذکر کی او دلالت کی ببلشی باندے چی تا نہیں ذکر کرے یو سڑے محتاج دے دبل سڑی خواہ لرا گئے لگا وہ لرا گلے جی استاو سلام لرا گلے ما دا سڑے چوئے چی استاو سلام لرا گلے ما ذکر دا سلام دے او مراد تے دارے چا سڑے محتاج چگواڑی یو سڑے چیرتا اچھا تیپر میں پر روان کریو بغرے کی بادشاہ لی دلے ہو وی بابا اچھا کیا تیپر میں اڑا موچالا بادشاہ لی وی چل پارے اڑی وی فقط داگی سلام بوکم و کمالے چرا کرو وی کدرے نکلا وی دسے وسا وکم دسے وسا وکم کچھو کنزلے وکلے بادشاہ مخ کلالو بابا رو سب کلا کلا رو رہ گئے وہ دل بابا سے رہا ٹیپر وہ اچھا بار سلام بہو کا ٹیپر بدل کے میں بادشاہ ہو خوش مالا بچہ رہا کہ وہ کدھر ہی نہیں کی وہ کرائے نہ کروں کنزل جی میں اگر جنگل کے کڑے اگر یاد دی اکشان کنزل ہے تو دے تو تاریزات تاریز دے تو جو محتاج محتاج الہی تو سلام پار رہا گلے ذکر سلام نے مراد دائز غریبی مزما سے امداد ہو کا سڑے او زنانا تا وی سڑے محتاج دے دیتا چھ زخ خزب کو ما خزب عیدت کرا نو دا سڑے او تا وی زمادہ سے ڈک کور پاتے دے پوشو لے دسے کور میں دے دسے کور میں دے دسے کور دا کور تا ٹول بیان کی بس او زنانا ام پکار دے چھ دا سپت لری دا سپت لری دا تاریزات دی نو تاریز کولے شی لیکن نبا نکاہ کئی او نبا نہ نکاح کے نہ ب لوز د نکاح کئی دا شران ناروا دا چپ عیدت کے اندرون نکاح تڑی دا شران ناروا دا نشت دا گناہ پتا سمانے پاغت سکے چی اشارہ کوئی پاغسرا عرستم اشارہ کوئی پاغسرا من خدمت النساء پیغام دا نکاح دا زنانو زنانا حاق زنانا چپ عیدت کی دی او یای پتاوئی بخفل نفسنو کی اللہ دا فتح دا انکم بشکتا سے زردہ چیاد بکی دی لرا لیکن لوز سمکو سرم پپٹا الا ان تقولو مگر چو وینا کہ وینا معروف اند شرس برابرا ولا تعزمو قسم کہ عقدت النکاح دو گھٹا کولو دو نکاح تر دے پولو چو ورسی عیدت کتاب مانے من کڑوی یو مانا دو کتاب و عیدت چو ورسی عیدت اجلو خپل نیٹے تا وعلمو پوشے بشک اللہ پوئی کی پاس من استاسو بنف سنکی دی پہزرو ہو یہ رو کد اللہ نام وعلم پوش بے شک اللہ غفور بخون کے دے حلیم صبرناک دے حلیم صبرناک دے عذاب رستہ کئی دے گناہ گارانو نا پن لسم حکم ذکر کئی طلاق دے غیر مدخول بے ہا خجی یو زنانا دا چراغی سرا دخول نہیں شوے دلتا دو صورتوں نے دی مہر مقرر دے کنا مہر مقرری نو نم مہر بولور کی نم مہر کہ مہر مقرر نہیں نو بے دولے و جوڑا جامو کی باقی عیدت پیشتا کنا اگر ہمک کی مگراوار چا عیدت پہ نشتا صورت احزاب آیات نشتا گناہ پتا سے کہ طلاق کے زنانا معلوم تا مسوہننا ترسو بویتا سو کوروالے اسا نہیں کرے او تفریزو لہن پریدا یا نہیں مقرر کے تاس راگے پارا فریدتا مہر مقرر تے وَمَتِّعُهُنَّ پیداور کے لیے زنانا ہوتا علی الموسیٰ وہ مالدار سڑے مانے قدر روح داغے اندازہ دا داغے چو نوس رسید وس مناسب جامع دے لوگو کی وعلی المقتر پہ تنگ دس مانے پہ غریب سڑے مانے قدر روح داغے اندازہ دا مطاعن مطاعن بالمعروف پوشلے متعو مطاعن پیداور کے پیدا بالمعروف پہ قانون در شریعت مانے حقاً حق اللہ حقا ثابت کل اللہ ثابت اول پہ محسنین موحیدین مانے دا حکم واجب دے پہ نیکان و خلق باندی و ان تو اللہ تو موہننا او کتلاق کی تاوز دا زنانا مخی دنان تمسوہننا جتاسو کوروالے کرے دا زنانا اسرا دا کوروالے دا جمانا مخیم طلاق کرا او یہ قدن تاسو مقرر کرے دے پارا فریضتن مقرر تے نصف ما فرضتم بس نما سے تاسو مقرر کرے الا یعفون مگر کہ دا زنانا معافیو کی معافیو کی دا زنانا کہ زما مہرو نہ ٹول مہر اخلم او نہ نم مہر اخلم او یعفون چرے دا د جمع مؤنث صیغہ دا او کد جمع مؤنث صیغہ نوے نو ان نون غرزاو خنونے والے گزار نہ کم زکا جمع مؤنس چدا آن کا بپیل مزاری کدا مبری دا غوش دا نن غرزی گی او یا فواللزی یا معافیو کیا غصر ہے جو پلاس دا ہے جو عقدتن نے کہا اگا غوٹت نے کہاوی معافیو کی کرا زنانا میں طلاق اکرا نم مہر نور کن طول اور کوما دنکا غوٹا دا طلاق اختیر دا با دا سڑی سری شرعن قانون دارے سڑے نکاح کئی نوز کد خزی خوخی نکاح سا کولیش کد خوخی نہیں نکاح سر کولیش نکاح وکڑا وز دخ خزی اختیار نشتا دے چیزان طلاق کی پخپلا طلاق دا سڑی پا اختیار کی دی وشو دا خبر امانی او دا کاغو سم خلقی طولی سملی لزی دا قسم ها قسم خبری کئی دیو جنا چی طلاق با خزا ور کئی که سڑے بے ور کئی نو دا بٹو سے خز داویلو چی طلاق با خزا ور کئی خزا وشو لخوا برمانی دا بسڑی نور کئی نن قانون شرعی دا دے چھ دا طلاق و اختیار دا سڑی سر دے دا طلاق و اختیار دا خی سنشت دے خو لازمی خبر دا ہے چھ دس خلق پکار دی چھ دا کم سے کم قرآن و حدیث پوئی گی چھ نہ پوئی گی پیسلے اکثر دا شریعت نا خلاف کئی استاذ معافی اقرب و نجدے لتقوی پرزگار ایتا سڑے پرزگار ایتا نجدے کئی سڑو توائی سڑو تاسو معافی ہو کئی تاسو لزیتور کئی یو خبر یاد کئی دسے نا چی خز طلاق شی او بے دشمنی کئی میرہ ویتا سے احسان احسان نمرا دے اخوت اسلامی آن کلا خز طلاق شوا خود سے نو چی بے دی خاون دی ٹوپک را غصی دا خز اولی یا خز طلاق کردا خو خلقو توائی خبردار چی دی خیصہ و گرسوک نکانا کوئی نا مئی روی تاسی اگر خپلولی پو ماویانس تاسی کی بیشک اللہ پا غصی تاسی کم عمل کئی بصیر لیدن کے رہے شپاڑا سم حکم دا منظم صلح ذکر کئی دسی نا چی احکام و تناستی احکام بیانے دا حکم دسی دے دا حکم دے منتن قزانش آن کت طالب و مولائی و دا مانز خیل ساتا آن کت قاضی دا مانز خیل ساتا آن کت مفتی وزیر اعظم صدر وزیر اعلی دا مانز خیل بساتا ہی گورا جس نے کہ منظر قضاش دا ہدایی حاشی دا اصولات و صولات الوستانا یو عجیب گند کی استدلال نولے رہے دینا پینز وقت منز معلومی گی چنگا لفظ دا صلوات جمع دا اقل دا جمع چو دی درے اور دیر خو پرے دیر خو دیر زید دی دویم لفظ راغل ہے صلات وستا وستا دیتا وی کہ دا مینز دے دوی دیتر دی دوی دیتر دی دا مینز دے وشوال خبر مانی او که چیر تا دو دی طرف نه نی دو دی طرف تی دری دی طرف تی بی استانه دی یو دی طرف تی سلور دی بل طرف تی بی استانه دی استاغ تولی کی گی چه دو پی یو طرف دو بل طرف تی پینزه وقت مانزه تا اشاره شده استوا علا رایز جی سولاتی استا پا باره چی وشول خبر مانی دس قول امشتر ہے چی صلات وستان مراد دے منزد مازیگر ملا اللہ قبورهم و بیوتهم نارا اللہ دی کورونا او قبرونا دور نڈک کی وشل حبسونا عنی صلات الوستا صلات العصر منجد منزد مازیگر نمانی کڑی ہو نبی علیہ السلام خیرے کڑی ہو ملا اللہ قبورهم و بیوتهم نارا صلات وسطا حدیث کی دا سحر منز حتیٰ کہ دا ماسپخین پا مانزو بلکہ صلات وسطا تاکید دے ہر منز دا دو منزونو پا منز کے دے ساتنہو کئی پا منزونو مانے اگا منز چکم درمینہ منز دے وقومو اللہ قانتین ودر اللہ دا تابیداری کون کی قانتون قانتین تابیداری کون کی کل قنوتن فی القرآنی ہر قنوت چب قرآن کی راشی وہ شل خبر مانی خجی خجی داخو بتا مانے بے خبر آئے گا مکہ حدیث دو سیلی نے دا خبر معلوم ہے کہ طلاق بغیر جمان نہ واقع کی طلاق بغیر دا جمانہ واقع کی گی دا سڑی پر نہ حلالی گی دا مقید طلاق دی آلا با دے مخکینی خاوند پر جائز کی جدا بلس جماو کی دا جدا مسئلہ دا یو طلاق قبل دخول واقع کی گی نہ واقع کی گی دا خود دیا یا تنو کی صورت عذاب کی رالا آل تا دا حدیث دا عسیلی دا مقصد دے چه دیکھا اول خاوند پارا با علا جائز کی گی چه جماوش حال تا دا اول دا پارا دا جواز مسئلہ دا دا دی دا مطلب نده چه طلاق نواقی کی طلاق واقی کی طلاق سوال نو پیدا کی وقومو ودرے گئے اللہ تا تابیداری کو ان کی. عبداللہ ابن عباس و ضحاک وی کل قنوتن فی القرآن بمپہو بمانت توعات, ہر قنوت قرآن کی جرازی دے مانا توعات دے, توعات قانتین تابیداری کو ان کی, قانتین قناعت کو ان کی مانا ندا. نلتیو امام راگلو غائی سے بیوتو غازی سے بہر اور ادرے قانتین قناعت کو ان کی یوزل غازی سے پیشمنی مال بیان کا وہ چپدا ذکر بل جہر چرے کا نا دا جیش تر پریز مناظر کو مزما چیلنج دے مارا سار منزو کو سار ماند روستا زور لما غازی سے چو دا پکٹ کے پروت وہ بھی خوز مردہ پچ وہی چکے مال جی تاسو پیشمنی مالی اعلان کرے ہو چیلنج امور کرے ہو نظر عالم چاہ چیلنج مسئلہ تازہ اسو باسو کو پڑے مانے وہی تو چوکی اس کا نمو تا خیمان بے ماں سے باس نکی مرد سے وہ زاغ سڑے ماں کہ تا چیلنج امور کرے دا چیلنج ماں قبول کر زاغ سڑے ماں نہ وہی تو چوکی ماں تیل چوک پریدا اگر چیلنج چاہ چالا ورکا زاقا سڑے ماں ما تیول مولانا صاحب ز شیخ ما ز مولانا ما وشول صوبادار سے مقدر ناس تو نو ما تیول مولانا سے پریدا اگر ز شیخ ما ز مولانا ما مال چ شیخ و مولانا نو بیو چیلنج نہ نور کے ولا چر چ ویو ویو کو چیلنج بیو نور کے د چیلنج د ور کولو خو مقصد دا دے چ ز با س تیار ما وشول خبر مانی مجھے باس تیار بیسا زبری مسئلہ باس کو ما چھتا تیروتے پڑے کے ہاں خبر خبر ہے کہ وہ چھتا سویاغا ویوا لیکن چلنجونا بناور کے چلنجونا چور کے ناقب مولی سے یوزلی بیان کو بیان کیوئے لا ویورورا اوخ دے خبر کور کی تڑلے دے ورواخد پردی کور نخوری نوچہ دا اوخ دے کور کی تڑلے دا واخد دا خبر کور کی واچوا چھ پردی کور نواخد نخوری پی کردے شو منگ ویو چ خبر خپل کے وی کے چہر سوے او چیلنجونا بنور کے چیلنجونا چور کے نو بے خو سمنگ عباس کو یو سلفیو داغی داغا کو داغی دا خیلو چ دا قرآن درس دا ار چوک شکا والے یو گجر مثال یو گجر چیر تا یو گجر روزے تا مولا تلو مولا بیان کرو جی مولا تراغلو نو دی گجر دا قرآن خپل مخی تا خور کرده وی قرآن خبری کوا قرآن خودش خبری نکی و تولی قرآن دا غصانی سا دی خبری کوا لازمان سا نکی کوا خبری یو ساتی تا خبری کلی کلی قرآن خبری اندی کلی و پی یو دگی معنی قرآنی خود تبرگی و تنی ولی توٹی توٹی تا ولی مسا خبری نکی دا سلپی دا خیلو جدا درس دا قرآن دا سی آسان شی هر سڑی شی کوا لی دا شیخ القرآن چو تو وینو دا خو ہر چوک دے بلا ورز داغی عالی مولانو دا کی نس درس اے رو را او تی بوتی اویلی اویلی خواہ خواہ دی خواہ زینی ویشتا زرالم مل را پاچے گا چرا پاچے ماو تیو اللہ قرآن ستارے کرا خورے رے ویدہ دا خورے رے مال چرا خورے قرآنی گو قرآن بگر وڑنوے ستا قرآنی کتابی نو چھت سکول پک خورے گا خورا خدا قرآن کی بغور اوتے بوتے نا خدا قرآن چی دا بس صحیح طریقے سے فکر دشا ناجی سے شیخ مزہ ملا نے فکر دشا مال شیخی دے منو دگا دس نہ بتا اعتراض نور نہ کہ چلنجو نہ مور کوا چلن چور کے تو غلط خبر ہے کہ ماغی مانی منگ مائیں بے دا فرض دی چمنگ تلا چلن جواب در کو فکر دشا عقیب ویلا قانتین من قناعت کون کی قانتین قناعت کون کی ماتل مولانا صاحب دا قانتین مانا قناعت نہ دے قناعت صبر تو وئی دا قانتین مانا تابیداری کو دعائے قنوت دعا دا تابیداری ومن یقنت چاہے تابیداری اکڑا والقانتین والمستغفرین بالاسحار والقانتین تابیداری کون کی دا مانا دا وقوم ودرے گئے اللہ تا قانتین تابیداری کو ان کی فین خفتم بس کئی رے گئی تاسے فرے جالن سلو رے جالن رے جال جمد راجل دا درجل ندا منسکوئی فیدل او رکبان نے پسور رئی بس دیکھ دیتا اشارہ دا چپ وقت دا امن کی چا امن نئی بدمنی نو منچ سڑے روانیم کی گی مکہ پسور رئی مانیم کی گی او چا ہر طرف تا مخینو اغیت کی گی فیضا منتم کلی تاسو پا امن شوید دشمن نا یادوی اللہ دل ذکر دی یادوی اللہ مراتی منسکوئی بے منسکوئی بے پا ہر طرف مانی من نکی جا کب تر تا مخشی ننا بے با دسی منسکے کما علمکم لکال سنگی اللہ خود نکلی تاسو دا آغا سی تاسو پی نپوی دی بے با قبلی تا مخی او بے پا ماندو کی تک را تک نکوئی واللزینا واللسم حکم احسان دا متوفا انہا زوجہا سرا دا دی آیات کریمہ ببارک یو حکم دالے چھر آیات منسوخ دے و مخکینی آیات مانے مخکی و عیدت دا زنانا یو کال بے منسوخ شب چلور میں اشتولہ سورہ دوسرا جواب دے چھ منسوخ نہ دے مخکینی حکم وجوبن دے دا حکم استحبابن دے واللزین آخل جو پات شیمن کم استاسن پریدی بی بینیم وصیتن پل یوسی وصیتن وصیت دیو کی وصیت دخپل ویبیان پارا متاعن الی الحول او پیدا دیور کی پیدا الی الحول ترکال پوری غیر اخراجین چنبشی استلے پا زور باندی غیر اخراجین استلے بنش تو جبر باندی فا این خرجنا کچر دا زنان اووتلے پس دا عیدت واجبنا عیدت واجبت سلور میشت اولا سرزی نشت گناہ پا تاسمانے پا آغا چکے چھوکی بخپل نفسونو بان نفسونو کے بین انفس اینا چھوکی بخپل نفسونو کے من معروف انی کی مبیع مواخذہ پہ نشتا رہے اللہ زورورد حکمت ناک دے اس احسان دا متلقات عام اسرا عام زنانا چی طلاق شلا باقی سے احسانو کئی احسان دا متلقات عام اسرا پا غیر دا ولیل متعلقات پار طلاق شو زنانا و متاعن فیدلا بغیر دا مہرنا بالمعروف بقانون دا شریعت سرا حقا لائقا حق اللہ و حقا لائق کرد اللہ لائق کیدل علی المتقین و پرہیزگاران مانی کذالک دغشان بیانی اللہ تا استقبل آیاتنا خامخائتا سوچو کئی باب ختم شو پا باب کی دا تدبیر المنزل اتل سحکامو اخیرنے باب سلورم دا دیزینا لستلے شو آیاتون پورے دے خوشولے آیات 253 پورے دا باب حاصل واو رہی ترغیب دے قتال و انفاق تا پا ذکر دا امثلو دا سابقینو دا سابقینو امثلے را وڑی دی اور شرائط دا امیر ذکر کی امیر الجہاد د جہاد چکم امیری داغ شرائط او بیان کے د حکمت الجہاد کے جہاد اللہ ولی پرس کرے بیان د حکمت الجہاد سستی مکوئی بوز دلا کے گئے ماں لقد بنی اسرائیل و غند کی بلکہ وقاتل فی سبیل اللہ منزل الذي يخرج الله قرضا حسنا ترغيب انفاق تدين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل واقع ذكر كي دا قتال لپارا أو دا آمير شرائط إن الله اصطفى عليكم وزاد بصر في العلم والجسم دا دي آمير سعلامات بكار دي إن آيات ملك آياتكم التابوت في سكينة من ربكم وبقيا امیر باندی امتحان فلما فصلت تعلق بالجنود قال ان الله مبتلكم بنهر امتحان کی جو سڑے ناکام شی نو وای لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده اور جی امتحان کے کامیاب شنا گئی وای کم من فئات قلیلت غلبت فئات کثیرت باذن اللہ دعا د مجاہدینو و میدان د جہاد کی ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا لقوم الكافرین حکمت القتال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض حکمت القتال ہوئی علم تر کی دیزے من اعتراض دے اعتراض دادے چترا چرویت بسوریش یوم پھول گواڑی او ترا چکل رویت قلبیشی دوم پھول گواڑی دلتے نہ یوم پھول سو نہ دوشت دے دا دیو جناد علم ترا یو مانا مفسرین کئی عالم ینتہی علمو کا عالم ینتہی علمو کا ستا علم نہ دے رسیدلے حاق کسانو تا دویم دا چی تراپ خپل مانن دے تراپ مان دا تنزورو سر دے ترا چی مانا تنزورو سر شی نو دا بے دعا یا یو مپول نگواری وشلے داخل چو وہ ہم اولوفن بے بزرگن خلقو یو قولدا چلور ذرا دویم قولدا ات ذرا بل قولدا لس ذرا بل قولدا دیر ذرا بل قولدا چولیغ ذرا بل قولدا چی اویا ذرا خجی او دا قوم پا بنی اسرائیلو کیوں دی ولی دی خپل کل نا تختیدنی دی کلی نومی دی زاوردانی نوم دی زاوردان یو قول داو چه دی تختیدنی دی وجه نو چه پا داغ کلی منی وط برالا داغ تبی دی وجه نو تختیده او مساله دا شرعی چه مرز پا یو کلی راغی دی کلی نو تیختنکی مرض بسی با بل کلی لنزی و مرض چی پا کلی راگ دا کلی نبا تیخت نکی لگه بس خدای تا والده چی خدای پاکم وجنی که جوندیم پریدی او دویم دا چی پا دی جیهاد مقرر شوی و دا جیهاد نی تیخت کولا چی منگ با مروش اللہ پی مرگ را وست مرگ چی پا دی مای راگلی و دی اتو رزی یاو رزی مرو او دا مرگ عقوبتنو پیغمبر دعا وکړه د پیغمبر نوم دی حضرت حزقیل علیه الصلاۃ والسلام دعا وکړه چې الله دا ژوند کی دا غدریم زل دی چې الله مړی دنیا کې ژوند کړی دی دوزه مخ کې تیر شیو دا دریم زل دی او درې ځای نور ستر روان دی خجی ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون نو قرآن کریم دا ذکر کئی بوزدی لکھے گئے ماں تکاسل مکوئی بنی اسرائیلو تکاسل کڑو نو اللہ معذب کڑو ملے کڑو تاسو پا جہاد کی سستی مکوئی اللہ ود منی مرگون دا ہوئی کہ پا جہاد کی شہید شلی نو جنت تزی او دسنا چی دا خدای پا عذاب منی مل شی نو خدای با دوزخ لبوزی اتنگوری یا ندیر سدل علم ستا ها خلقو تا چدی و تلی دخل کورون نوهم اولو با دی بزرگون مانیو حضر الموت لولی دا وجه دا یر دا مرگ نا چمڑا بش پسویل اللہ دیتا موت امڑا شای زجرن اللہ امڑا کرم خسم محیاهم بیجواندی کر اللہ دیلرا و دعا دا حضرت حزقیل باندی ان اللہ بشک اللہ خام خا خاون دے احسان دے بخل کو مانے لیکن زید دخل کو لا شکرون تابیداری نہ کی اعلان دے جہاد خطاب دے امت دے محمد علیہ السلام تے یا خطاب ام دغ واقع خلق تے دے وقاتلو جنگ کے پلار اللہ کے او پوئے سے بے شک اللہ اوریدن کے پویدن کے ذات دے ترغیب انفاق تا منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا اصول کے منج ویلو یو فعل لے دا فعل چکل دا بندگانو پا بارا کی ذکر شی نو لوازم دا فعل دا مراد وی او کل چ دا فعل دا اللہ پا بارا کی ذکر شی نو ملازمات و ملاومات دا فعل غیر معتبر وی قرض بندہ ولی غواڑی محتاج دے قرض چ دا اللہ پا بارا کی راش لوازم دا احتیاج مانا اپ کی نہیں دا قرض مانا سرا اسم لکل ما یلتمس علیہ الجزا نم دارا غشیدہ چپاگے میں نے بدلہ سڑے گواڑی دا کسائی ہوئی یا کسائی بل مانا کئی ما اسلب تا من عمل صالح او سیئ نیک عمل یا بد عمل مخی کڑے رہے او حسن کی اشارہ دا چی قرض نمرات دا عمل صالح او عمل صالح دیتا ہوئی چی خالص دا اللہ دا رضا دا پا رہی من تی بھی نپسی او جلی خبر مانی او قرض حسن دیتا ہوئی چی مطالبے کی دا اجر دا اللہ نا او قرض حسن دیتا ہوئی چی روز بادنی نکی جو سیڈ لشے ورکڑا رہے پل اسپیکر بار بار میں بیان ہوا کہ جی پلان کی میں ٹوپئی ورکڑا ببھی ائی آلائے رب کما تو کا زیبان پلان کی میں چادر ورک ببھی ائی آل دا گردان میں کوا نہ بری ورکو لے چال شے چور دیکھو نہ دوبارہ احسان نہ مکو جی احسان دے اگر خپل صدقہ دے برباد کر دا بن کے دی طویلے کی قرض حسن کہ دا دیز بادن ورستا نکیو دی روستا پا دویم ایسک دی انفاق پا شرطون کرا روان دے دا انفاق شردا چلا تبعوه منن ولا ازا او که من او ازا ورپا کیوی دسی وزیبا طالب لمور کوا چی طالب منی بی احسانات کی دینا خلص مور کوا وزیبا دسی چادر چالا مور کوا چی سبا ہر مجلس کی یادے دسی چپلی چالا مور کوا چی سبا پا بار بار مجلسوں کی یادے چالا چلی چا ورکڑا دا ورکول ستا دا اللہ دا رضا دا پار دی کنا دا زان دا خودن دا پار دی کنا دا اللہ دا رضا پاری بیم یادا وا او کنا دا زان دا خودن دا پار دی تم غرق شو مال دیم غرق شو منزل لذی چوک دیا گا سڑے چوار کی اللہ تا ورکول حیستا خیستا پس دوچندهی دی مال لره دی سڑی پر اضعافا کسیرم پا دوچنده ولو دیر اسرا او باقی دا اللہ پنو میں ذکر ورکی واللہ یقبضو اللہ تنگی رزق ویبسو تا کلاوی او خاص اللہ را ترجعون تاس وو گرده ولی شئی علم تر الالملئ من بنی اسرائیل ایرے گئی ما دا دشمن نا آن که دشمن دیر زید دی یری گئے ماں واقع دل تب واقع کے در سو دیر دس کسان دی دشمن درے لا کر درے لا کا درے لا کے در سو دیر دس منس کے سڈیر فرق دے لیکن در سو دیر دس کسان اوش کس در لا کا فوج لور کڑے دے دسے نوے چیز منگ سے ڈیر فوج دے منگ بسی ہو کو دسی ہو کو امریکی و پخوا ویلا چه زما یو سڑه سوک ملکی نو زبا دا اغا ملک نا دسی تپوسو کم دسی بکم دسی بکم او سی روزانا لس دری چلور پینده دا خو روزانا مری خو تپوس بدا کئی تپوس آغا وقتی پیراون کاو چه دا مقابل نو او چه مقابله کل شروع شلا بے تپوسی نہ چوک نشی کا بولے خبر مانے دا خود سی اچ مسلمانان ادو مکمل ادو لا پی کول بدش چلو کم دا لا پی اول روس کا بولے نورس کو یقیناً کیا ناست عروس کے ٹول لاس پہ مانڈے کا نا بے تگا کے مکھ نہ یار وہ اچھے بھائی پوش والا خبر مانے اس لا پی دی شروع کری دی ادا زلزلے کو آئی دے اٹول وطن کھوجائی دا زلزلے غوائی بے وزن را پریوزی دا خیر سابو جہل را پریوتے ہو اغم دا زلزلے غوائیو او پلاس دا وڑو وڑو ما شمانو مانے مڑو دا زلزلے غوائیم برا پریوزی وڑا وڑا ما شمان بورو رسی حالتا بے ملکی دا زلزلے غوائیم برا پریوزی او بے با ارمان کی چی های ما شمانو نوے شرم والے نو خیر بے لیو خلقو وجلے نو خیر ہو خود ما شمانو دلاس نمڑ شم فکر نشان علم ترا الى الملائ علم ينتهي علمك علم تنظر وشول خبر مانی خجی دا واقع دا موسیٰ علیہ السلام نا تقریبا در سو کال روستا دا او دا پیغمبر دا دی چی وہ حضرت شمویل دے یا یوشا دے یا شمعون دے دا دری نمونو کی دا غدی او دے تعلاقی افراسیم ویلے کہ افراسیم او جالوت چې وو دا د مصر او د فلسطین په منځ کې اوسېدا، او د دې بنی اسرائیلو د مشرانو مشرانو څلور سو څولیخ زامن اولاد ژوندی قید کړو، لکه څنګه چې وسنۍ بنی اسرائیلو د فلسطینیانو زامن قید کړی دي، په قیدونو کې اچلی دي، دغه شان چل هغه کړی وو. نو قرآن کریم دا واقع ذکر کئی، ایا نگوری الالملائی اغٹانو تا ملع، ملع چلے اشراف القوم تا وئی، او دیتا ملع ذکر وئی چی خلق ستا محتاجی دل آگی نڈکی، خو ذکر دا ملع دے مرات دل دا مرات جماعت دے، ایا نگوری اغا ڈلی تا دا بنی اسرائیلو نا پس دا موسیٰ علیہ السلام نا کله چې ویل دی لنبی خپل پیغمبر تا لهم چې دی د پاره چې وته ویلا ای باس لنا مقرر کزونه پاره ملکنه او باد یو امیر، ملک یو امیر. ورنده سوال دا پیدا کیږي بل ملک ته څه ضرورت دی؟ خدا پیغمبر خپل امیر وکړ. جواب دا دی چې پیغمبر دې ته نوې چې هر غزا کې خپل حاضری، باز غزاگانو تا امیر لیگی، باز غزاگانو تا پخپل زی. نو قاتل چمنگا جنگو کو پلار دا اللہ کے منگ لیو امیر مقرر کا منگ جہاد کو، ویلو تا پیغامبر حل عاسی تم حل پمان دا قد سر دے، یقنان ستاسو وس رسی گی طاقتم رسی، عاسی تم تاسو قدرت لرائی، یا نزدے وی تاسی، قنن نزدے وی تاسی، ان کو توالیکم القتال، مقرر شب تاسو مانے جنگ، نو نزدے وی کمی خبری تا اللہ تو قاتل بیابا جنگ نکوی، جنگ مطالبہ مکوی چی جنگ کو جنگ کو جنگ کو، جنگ با مقرر شی بیابا جنگ نشی کولے، نوی لدائی چری منگ درا اللہ نو قاتل آچ منگ با جنگ نکو پلارد اللہ کی، چری منگ درا چی منگ منو جنگی پلارد اللہ کی، او باعث موجود دے دا جنگ، قد اخرجنا ایک نمگ را اسلح شوی من دیاری نا دا خپل کورونو نا، از من چر دا علاقہ کی کم کورونو دا غن را اسلح شوی ہو، او پا دا غزے باندی دا مصر دا پلسطین پا مینس کی جالوت حملہ کردا، او جالوت دا جبابی رو دا عمال قونو و اب نائی نا دا خپل زامنو نا زامن را قید کری، چلور سو چولیخ کسانی قید کری دی، دا خود دی مطالبه و دا واقعی یو اجمال دی دویم تفصیل دی، دا واقعی اجمال دا دی. فلما کتب علیهم القتال، کلج مقرر شد دی مانی جنگ واوڑی دا، مگر لگ دی نا آتیز را کسانو پا آتیز را کسانو کی نور طول رست شو، او دریس و دیر لس پا قلیلن لگ اللہ پویدن کے دے پا ظالمانو مانی پوشولے، دا دا واقعی اجمال دے تفصیلی واقعی، دا اجمال او تفصیل دا واقعی چی قرآن ذکر کئی پا دی کہ او نکتی تا اشارہ دا، تب دو قسم تقریر نیاد ہے، یو تقریر با لند تقریر یاد ہے، دویم با اوگت تقریر یاد ہے، لنڈ تقریر جی چاہتے ہوئے جی پینزے میں انٹا ٹیم دے پینزے میں انٹا کی خبری وکا، تو وہ دے چلنا کیا جی پینزے میں انٹا کی نحمدوہو، بسی وہ تو گتشی نحمدوہو مانے اگدے گا ما دا ہر قسمہ اسلامی کی سطح دا پارا زمانگ دا دکان پا تیار ساتھ ہے اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز